coming on Christmas. They're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to fly. To help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long, I would teach my feet to reindeer singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που λέγεται River, το ποτάμι, και που δεν υπάρχει σε χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της Johnny Mitchell. Σαν άγγελος τραγούδισε η Johnny Mitchell ένα τραγούδι σε ένα άλμπουμ που πολλοί και εμείς θεωρούμε σαν ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ των τελευταίων 50 χρόνων. Είναι εκείνο το περίφημο άλμπουμ του 71, το Blue. Εκεί λοιπόν υπάρχει και το κομμάτι The River, ή μάλλον River, και είναι ένα τραγούδι από αυτά που ήδη έχουν χαρακτηρίσει μια ολόκληρη γενιά. Σας θυμίζω ότι πάρα πολλές φορές το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί σε ταινίες από τότε, έχει διασκευαστεί και έχει πάρα πολλές αναφορές σε αυτό το άλμπουμ και σε κινηματογραφικές ταινίες και αλλού. Το άλμπουμ Blue του 71 της Johnny Mitchell. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις μουσικές στιγμές που ξεχώρισαν το 2014. Θα συνεχίσουμε μέχρι και 31 αυτού του μήνα. Από αύριο θα έχουμε και τις 2 ώρες αφιερωμένες, γιατί λόγω των πολλών διαφημίσεων δεν θα ήθελα να μείνουν διάφορα πράγματα έξω από την ανασκόπηση, να μπορέσουμε να παίξουμε όσο περισσότερο από τη μουσική του 2014. Τι άλλο, α, ναι, σήμερα θα είναι και η ολοκλήρωση του μικρού αφιερώματος στη Motown στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε μία από τις μεγάλες μουσικές στιγμές του 2014, γιατί η σκέψη του συγκροτήματος να δώσει αυτό το άλμπουμ σε μία συνεργασία που έκανε με την Apple στο iTunes, το έχει κάνει το άλμπουμ αυτό από που θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι να είναι ο δίσκος, το άλμπουμ, που έφτασε τις πρώτες 24 ώρες στους περισσότερους αποδέκτες μέχρι σήμερα στην ιστορία της μουσικής. 500 εκατομμύρια που παρακολουθούν το iTunes το πήραν αυτό το άλμπουμ, το άκουσαν, μερικοί βέβαια μπορεί και να μην ήταν φίλοι των YouTube, μέσω αυτής της συμφωνίας. 500 εκατομμύρια. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι ανάλογο. Songs of Innocence, το άλμπουμ των U2. Το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Joey Ramone. The Miracle. Μία από τις σπουδαίες στιγμές του 2014. Σίγουρα το άλμπουμ από τα καλύτερα των U2 το τελευταίο καιρό. Songs of Innocence. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Made some

RJ από το Leeds. Το άλμπουμ τους λέγεται This Is All Yours. Big Bartolini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Ενδιαφέρον συγκρότημα από την Αγγλία. Αυτή ήταν η Alt J. Μας άρεσε και το άλμπουμ που είχε πάρει το βραβείο Mercury πριν από δύο χρόνια. 2014 λοιπόν, το άλμπουμ από όπου ακούσατε το τραγούδι ήταν το This Is All Yours. Το τραγούδι λέγεται Left Hand Free. Είπαμε δίπλα στους καινούριους, οι μεγάλοι, οι παλιοί, και έτσι δεν μπορούσα να μην χαρώ ιδιαίτερα ένα άλμπουμ από τον Ίνο, που είχε μάλιστα και το σήμα. Ένα από τα τραγούδια του Ίνο από τη δεκαετία του 70 ήταν και σήμα στην εκπομπή στη NET. Έτσι λοιπόν, αυτή τη χρονιά ο Brian Eno, από τις ιδιοφύειες της βρετανικής και όχι μόνο σκηνής, συνεργάστηκε με τον Carl Hyde του συγκροτήματος Underworld. Αυτή η συνεργασία είχε σαν αποτέλεσμα το άλμπουμ Someday World. Ένα άλμπουμ ιδιαίτερο, σπουδαίο, για τους φίλους και των δύο μουσικών, γιατί είναι και από δύο διαφορετικές εποχές. Brian Eno, Carl Hyde, Someday World. Crazy. song, last train to kingdom come. Looking for someone, she's dark and with a bomb. Hello, well, I don't know who she is. All I know is information. I was raised by the sun. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ του Eno και Hyde, Someday World. Το άλμπουμ αυτό έχει επίσης συμμετοχές από μουσικούς των Coldplay και των Roxy Music. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατέθεσε ο Παύλος Χαϊκάλης για τις οικονομικές συναλλαγές που ομολόγησε πως είχε με τον φερόμενος μεσάζοντα στην υπόθεση χρηματισμού του.

Βάζουμε το δικό μας πρόσωπο πίσω από το μαγικό παράθυρο της ταινίας των Τζάμπο και στέλνουμε τις δικές μας ευχές. Μπορούμε! Στην πραγματικότητα! Στο jumbowishes.gr. Φτιάξε τη δική σου ταινία και στείλε τις ευχές σου με τον πιο μαγικό τρόπο. Jumbo. Βήμα FM 99,5. Είπαμε λοιπόν ότι από αύριο θα έχουμε και τις 2 ώρες στην ανασκόπηση, γιατί έχουμε μια έξτρα εκπομπή επικαιρότητας την ερχόμενη Δευτέρα. Περίμενα την ευκαιρία να βγει η ταινία στους κινηματογράφους και να έχω εδώ στην εκπομπή την άλλη Δευτέρα τον Νίκο Τριανταφυλλίδη, που είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας «Οι αισθηματίες», που ήδη παίζεται στους κινηματογράφους. Έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές, όπως θα διαβάσατε. Είναι μία από τις ξεχωριστές ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα, σε μία εβδομάδα από σήμερα, με τον Νίκο Τριανταφυλλίδη εδώ στο Βήμα FM, όπου θα μιλήσουμε και για τις ταινίες και για τον Γκαγκάριν, για την ταινία του, για το πρόγραμμα στην τηλεόραση που κάνει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα στέκια και για τη μουσική της ταινίας, που είναι για μένα πρωτόγνωρο το soundtrack. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα για ελληνική ταινία, η επιλογή που έχει γίνει, και είναι και ο Μπόι ανακατεμένος αυτό. Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με 2 άλμπουμ που έρχονται από τον χώρο της pop. Η pop που είναι τόσο κατατρεγμένη και από πάρα πολλούς. Κανείς πρέπει να κάνει κριτική στην pop μουσική του καιρού μας. Πρέπει όμως να έχει γνώσεις και να μπορεί να απορρίπτει τα ευτελή κατασκευάσματα και να διακρίνει τους καλούς δίσκους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την pop, γιατί pop είναι και πολλά από τα εναλλακτικά, αυτά δεν είναι όμως εναλλακτικά που θα παίξω τώρα, σε αυτή την pop που έφτασε στον κόσμο υπάρχουν κάθε χρόνο ευτυχώς και σπουδαίοι ερμηνευτές που κάνουν καθαρόιμη pop μουσική. 2 γυναίκες λοιπόν για τη συνέχεια. Η μία το παίζει και λίγο εναλλακτική. Η Άιλι είναι από την country και πέρασε στην pop για να κάνει το σπουδαιότερο pop album της χρονιάς. Εμείς δεν είμαστε εστέτ να τα απορρίπτουμε αυτά και είναι νομίζω κρίμα ότι σε διάφορες λίστες στην Ελλάδα ελάχιστοι αναφέρουν ιδιαίτερα τη δεύτερη. Η πρώτη, σας είπα, επειδή το παίζει λίγο εναλλακτική, έχει και κάποιους φίλους στους εναλλακτικούς. Πρώτα, το άλμπουμ της Lana Del Rey. They got their icons, the silver starlets, the queens of Saigon's. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι όσοι είναι έτσι μονοκόμματοι από χρόνια, αλλά και οι νεότεροι, οι οποίοι και αυτοί είναι μονοκόμματοι από ό,τι βλέπω στη χώρα μας. Όλα είναι ανακατεμένα πια. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Παραγωγός στο άλμπουμ εδώ και στο τραγούδι West Coast, ένα πολύ καλό τραγούδι της Lana Del Rey από το άλμπουμ, είναι ο Dan από τους Black Keys. Η Lana Del Rey το είπε το τραγούδι αυτό στο φεστιβάλ Coachella, πριν από ένα χρόνο για πρώτη φορά. Δηλαδή όλοι είναι παντού. Η Dolly Parton ήταν αυτή που έκανε χαλασμό στο Glastonbury το καλοκαίρι. Λοιπόν, αν θέλουν κάποιοι να κρατάν και να είναι έτσι σαν τους παλιούς μονολιθικούς τύπους, ας συνεχίσουν. Το αποθεωτικό άλμπουμ της Taylor Swift. Δεν υπάρχει λίστα των πιο προοδευτικών εντύπων στην Αμερική που να μην το έχει στα καλύτερα πρώτα. Είναι ένα pop album από τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων και επαναλαμβάνω, το album δεν απευθύνεται στους 40-άριδες, απευθύνεται στους 20-άριδες. Τα παιδιά που είναι 20 ετών θα πούν αν είναι καλό ή όχι. Τα κορίτσια που την ακολουθούν θα πούν αν τους αρέσει ή όχι. Είναι ό,τι πιο καλό pop album για την γενιά, την καινούρια των κοριτσιών που ακούει μερικές φορές χαζομάρες. Και η Lana Del Rey και η Taylor Swift έχουν το πλεονέκτημα να συμμετέχουν στα τραγούδια τους και να γράφουν τραγούδια και οι ίδιες. Ακούμε το τρίτο τραγούδι από αυτά που θα βγάλει σε single η Taylor Swift, που είναι και ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ. Θα είναι μια από τις επιτυχίες του 2015. Το τραγούδι λέγεται Style. Το άλμπουμ της χρονιάς στον χώρο της pop λέγεται 1989. Και αυτή που έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ τα τελευταία χρόνια, Taylor Swift. Cause you got that James Dean day dream looking at

Tom York. Φθινόπωρο 2014 κυκλοφόρησε το Tomorrow's Modern Boxes, το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ. Πάμε τώρα στα διάφορα και στις ειδήσεις και μετά θα έχουμε το πέμπτο μέρος στο αφιέρωμα στη Motown.